جبريل عليه السلام سره چې ګور الله جبريل السلام راولي کو او په صلی الله تعالی راه چې دا غلط ځانې دي او دا غنه د لاس تر شي لهم طائفه خامخ اراده کړي یو جماعت منهم د قام دې غلنا الذلوا چې والي تعالی راز صحیح فیصله نه د حق فیصله نه کاوالي بل طرف دا سفارش کو راځي مشو داغه ډیر سفارش کوي داسې موکو کې چې هغه صحیح فیصله وکړي شي او غلط فیصله وکړي شي نن دا دستور دی او دا طریقه ده چې د مجرم هغه قوم کوشش دې قبري کوي چې دا فیصله په زبان دیونی شي او بل چا باندې دا فیصله وشي و ما یذلونا الله تبارک وتعالى وای ما یذلونا الا انفسهم نقطا کوي دې مگر ځانو خپل ځکا چې هغه سزا دې چاته دي دروغ مروغ دا واپس کیږي چاته دی دا ځکه چې دې مدد دې چاته سره وکړه غل سره وکړه ار کله چې دې مدد هم د غل سره وکړو او شهادت هم په دغه بنیاد باندې کړي نو وبال دې ټول نقصان بدای دي و ما یذلون الا انفسهم نګم راه کوي به لاري کوي دې مگر ځان خپل پدا څه خبرو سره چې غلط سفارشونه سوق کوي نو په حقیقت کې ځان د دلالت او د گمراهۍ کاندې ته ورځي چې غلط زمانه سره سفارشونه کوي نو دې په حقیقت کې ځان ورځي چاته د دلالت او د گمراهۍ کاندې ته خصوص دې چې د ضمانت کې په کوم انداز کې وما يزرونك او دي تکلیف ضرر نشی رسول تا دمین شین ضرر معمولی تکلیف هم تا دنشی رسول اولی نشی رسول یعنی دی تو کوشش دلی خبری ہو گو چی دا فیصلہ دی آغا طرف تراشی لیکن تا دا فیصلہ قطن پڑی ندا او دا غلی حکم تا تراغ نبی علیہ السلام دا فیصلہ رول نوا او دا غلی احکام رال حقیقت معلوم شد وانزل الله تعالی کلی دا اللہ تعالی علیک تا تا کتاب قرآن مجید والحکمت اور حدیث اللہ قرآن اور حدیث در کلی دی اخی کی فیصلی دی وعلمک اور دارنگی اللہ تعالی علم در کلی دی ما دا حق احکام شرعیو دا حق امور دینیو او حق علم پا فتو امور باندی لن تکن تعلم چمک تا تا دی علم نو وعلمک علم در کلی دی تا تا اللہ تعالی ما پا احکام شرعیو باندی امور دینی او باندی او پا حق سیدن باندی چاگا دا عام مخلوق نپت دی اللہ تا تا پاگی باندی علم در کلی دی اور بعضی دا غینا دا منافقان و اخوال ہوں دی اللہ در تقولی دا منافقان دی لن تکن تا لن چتا پا دی باندی مخینا نپوی دلی وکانا فضل اللہ یو دی فضل دا اللہ تعالی علی کا فتا باندی عظیم آدیر لی دا اللہ دیر لی فضل دی فتا باندی مخیم رسم فضل دا اللہ دی اوز دی دا مشوری کولی فل میں اس کی بقیناسی چی پیغمبر تا بدا سی ہوئی او دا خبر بدا سی چی اللہ پی رد کئی لا خیرہ نشترس فائدہ کی کسیر من نجواہم پا دیر و مشورو ددوئی کی ددائی پا دیر و مشورو کی او دا پٹی مشوری ددید پارکی چی دا خبر بل طرف تبوزی دیکی اس خیر اور فائدہ نشتا الا من امرا مگر شتر فائدہ پا مشوری دا غتن کی امرا بی صدقتن چی بلتا حکم کئی دا صدقاتو چی دا دیخبر مادن ندا اللہ پلار کسو شیور کا او معروفن یا بلتا حکم کئی دا تاعت دا اللہ تعالی چی دا اللہ تبارک و تعالی تابداری کا و معروف و مانا دا تاعت دا اللہ سر دے او اصلاحن بین الناسی یا مشورہ ورکی دے اصلاح پمیز دا قلقو کے چی دا قلقو پمیز کی کم اختلافات کی دا اختلافات ختم کئے او دا دی پمیز کی تاسو اصلاحو کئے اللہ وی دا تری مشوری کسو کئی دا دا فیدی بھی او کدغا مشوری کئی چایا حکم منگا دا شریعت سنگا بل طرف سوارو فکم قانون بالی فکم دلائل بان دی پمیز کی کینو چی دا دی حکم شرعی نمنگا بشو دا بالکل غلط مشوری دی ومن يفعل ذلك او ها غچا چون کدا کار ابتغاء مرضات الله د پاره لټول د رضا د الله دا الله د رضا د پاره بل څه د ترغیب د صدا قاد ورکو دا الله د رضا د پاره بل څه ته وی چې دا الله کا دا الله د رضا د پاره د خلق په میت کې اصلاح وکړه فسوف نو دی هی زرد چور د کوم دی سړی دا اخرت کې اجر عظیما ثواب نو لوي دا سه ثواب نه چې داغه د پاره به حد نه وی ځکه الله ورته عظیم وي دا الله چې کوم عظیم داغه حد کړه کې دی شي داغه حد نشته زموږ ثوابونه به الله دې سمجه ورته و من یشاقق الرسول اور سوچ مخالفت او دشمنی کوي د پیغمبر علیه السلام سره په توحید کې من بعد ما پس داغي تبین له الهدى چې د ته هدایت ښکارا شو هدایت سو هغه توحید د الله تعالی او نبوت د رسول الله دا ډول د تمادو شو دی بیا هم د دین رسول مخالفت د الله او د رسول سره کوي و یتبع تابعداری کوي د غیر سبیل المؤمنین علاوه د دین د مؤمنانو نه د مؤمنانو د دین نه علاوه نور دینونو په سیمه باندې وي نور نظریات په سیمه باندې وي هغه سیزونه باندې عمل کوي او هغه په سیمه لګیا دي الله وی نو ولیه ما تولا زب متوجه کم دا سنی د قیامت پر ما هغه طرف دا تولا چې دا هغه طرف تا قصد کړی دی تا کم طرف ته چې د کس کړی دی الله وایي هغې ته به زه پرېږدم، یهودیت یې خوښ کړی دی هغې ته به یې پرېږدم، نصرانیت یې خوښ کړی دی هغې ته به یې پرېږدم، او د دې نه علاوه که نور احکام یې کوم خوښ کړي دي هغې ته به یې پرېږدم. ونصلیه جهنم، دن نبی کم دوزخ کا. اللہ وی چکم سڑے دل مومنان دل دین نا علاوہ نور دین انہ زان لگوری باغی باندے فیصلی کئی، باغی باندے عمل کئی، ودا اللہ فقامون عمل نہ کئی. دنیا کی خمیدہ کا دیکھنے خود اور آخرت کی بڑاری جہنم وساط مصیرہ، اور ناکار ازائی دیتا جہنم دوا پس کے دقا زینے دے پس پس سخت دیتا. اللہ علیہ کتابہ بے شکر علی گرد منتات ہے پیغمبر قرآن بالحق دے پاس اظہار حق چے حق فیصلی بھی سر کی گی یہ تحکمہ دے پاس چے فیصلی ہوگی بین الناس فمیست خلق ہوگی بے ما پاغ فیصلو سرا اراک اللہ چے اللہ تبارک و تعالیٰ درکڑی دیتا تا وحی کڑی دیتا تا پا قرآن کی دی کپا حدیث کی دی او کپا اجتحاد سر دی بعض فیصلی کو ریاض ساتے پیغمبر علیہ السلام اجتحاد کرن کی دی وَلَا تَكُنْ مَكِ گئے پیغمبر علی القائنی لباغ خیانت کو ان کو خسیمہ انداز کو ان کے لاغی طرف دار چکا ہوں انہوں کے لئے زغلو مر کرتی اچر کو ہوں ان کے اللہ منع کئی دیدی خبری نچی تاسل اغلو در ڈاکوانو دکاتلانو زانیانو شرابیانو مدد بنا کوئے ردی جلہ بنا جوڑے گئے گئی طرف ہم رستا نہ کوئے لکداتو المجرمان دیگا نخوا یستقون من یقتانون انفق ولا تجادل فاتشا واستغفر الله ما في غلط الله تبارك وتعالى كم حمرات چکړو دي خلق تا دا بیان کړو داغي معافي دا الله نو غواړا استغفار پتا ته مقامات کې دا د پار د چاوي د مغفرت د گناهونو د امت چې دي امت ته داسې کارونه وکړل نو دا دغه امت د پار د الله تبارك وتعالى نو ته معافي غواړا مالم تنزيل لګي چې کله نسبت چا د داسې ځینو انبیاء کرام تراشي نیو پکې دای چې دا بخنه وکړل د پار د چاوي د گناهونو د امت استغفر لي ذنوب امتي تما کی اوغار دا اللہ تعالی نا چا دا گناہوں تو امت ستا چې ساده امت کم گناہوں کړی دي الله ته درخواست وکړه چې الله دې امت ته ساده گناہوں ساده امت ته دا گناہوں معاف دا معنا دا پیغمبر گناہ نه کړی پیغمبر نه گناہ کیږي نه نو معنا دا چې تما کی اوغار دا پاره چا دا گناہوں تو امت یانو ستا ان الله بیشک الله کان غفورا دی بخون کې دا گناہوں دا بندگانو رحیمه مهربانه په بندگانو په لږه مؤمنان دي ولا تجادل عن الذين اور تو چرے کنا مکہ وسش یعنی تو جگڑا طرفداری مکہ ودا کسانو یقتانون انفسهم چه ظلم کئی بزانو نو قربانی پہ خیانت کول سرا یقتانون انفسهم ظلم کئی بزانو نو پہ خیانت سرا ان اللہ بیشک اللہ لا یحب نفخی مناغکس کان خوانا چه دے خیانت کول کی وی لکہ دلتا نسبت دغلا غیر تا عصیمن اور دارنگی دیسی وی گنانگار وی یستخون من الناس دې شرمېږي د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه ته دا اخلا په مونږ باندې ثابت شي نو خلک به را پورې خاندي ولا یستقون من الله حیا نه کوي دی د الله نه حیا خدا الله نه پکار ده وهو معهم اور حال داري چې الله دوی سره دی په اعتبار د علم سره په اعتبار د قدرت سره اس په هغه وخت کې یبیتون چې پټې خبرې کولی دی د شپې ما هغه خبرې لا یرضا من القول چې د دوی دا خبرې پسندیده نه وي الله ته دوی دا خبرې نه پکولې دا خبرې دوی د شپې کړې دي چې پیغمبر ته به مونږ درخواست وکړو مونږ به بچ شو یهودیان به په دې کیس کې راشي اور مونږ به تنه خلاص شو لکه د دې زمانه مسلمانان ځان بچ کوي بل پکې راګې رہی وکان اللہ اور دے اللہ تعالیٰ بما پاغا مالو یعملون چھ دے یہ کئی محیط ہے ہاتھ کون کے مانا عالم دے اللہ تعالیٰ مالو باند عالم دے ہا خبردار انتم یا ہا اولائے تاسو اے تاسو تو ہی یعنی دی کسان تو ہی جادل تم تاسو آ کسان یہ جادل تم انہم فی الحیات دنیا چھ تاسو طرف داری کوئے دے دی پو جند دنیا دے دی دے طرف نہ تاسو مقدم کوئے دی طرف تے تاسو لاری ہے فمن یجادل اللہ عنہم مانا سر سوگ بخلا کی دا اللہ ندا کسان یوم القیامہ دا قیامت کرد سوگ پا مقدم ہو کی اور سوگ پا سوگ کی حقا جگڑ ہو کی دا اللہ سر انہم دا دوید طرف میں یوم القیامہ دا قیامت پرشتے سوگنا ام من یکونو یا سوگ پا بھی علیہم دا دوید پارا وکیلا ذمہ دار اور خبر کر لہو سوگ پا دا سے سڑے وی شہد دی کفیل شی اور ذمہ دار شکا چدا گناہون دا دینے لگی کی ومن يعمل سوءا چاچوک لگا خنس گناہ لکبلا او یظلم نفسه یا ظلم ہو تو پفر زانبانی کی نسبت بلتو کو سم یستغفر اللہ بیا دے تو بہو باسی اللہ تعالیٰ کا یجد اللہ بیا بمی اللہ بخن کے رحیم مہربان فقبول دتو بے سران ومن یقصب اسمان چاچوک لگنا فا انما یقصبه على نفسه بیشک کئی دے دا عمل دا گنا علی نفسه چې ضرر به واپس کیږي دتا علی نفسه ضرر به واپس کیږي دتا بل چا ته خو گنا ضرر نه راځي ضرر په ټول دته دی فکان الله دې الله تعالی علیم عالم او چې دا غل څوک دی حکیم او خوند حکمتونه چې راوی لیک دا حکم چې داسې نه کړشي او مې اکثر خطیاته چا چوکل یو گنا په سهو سره او اسمن یا گنا یو کړه قصدن ثم يرمي به بیا نسبت کی دې پر یعنی یو نکړ یو پاک سړی دې گنا یې نه کړي فقد احتملا دو چت بہتانا یونوی طوفان و اسم مبینا و گناہ کارا و لولا فضل اللہ علیکا کنوی فضل اللہ تعالی پتابانی اے پیغمبرا و رحمتو میرابانی دا اللہ تعالی پر علیکل دب پہ انچاد کرد جبریل لحمد طائفت خام خیر دکری و جماعت من ہند قوم دلی غلنا ایو دلو کا چواری تال راد صحیح حکمنا و ما ایو دلو لئلہ انفظم نخطا کوئی دوی مگر زانو نقل زکا و بعد دلی خطا اقوم فضائی باندی دے و ما ایو دلو نقو دی ذرن شرط و رتا تمن شین ذربر زکا چی ترو ستا فیصلن دکری حکم را رتا تس ذرن و تکلیف نشتا و انزل اللہ علیک الكتاب را لیک اللہ تعالی تا تا قرآن والحکمت و را حدیث وعلمك اور کوئی کہ اللہ تعالی تو ما کہا احکام شرعی او باندھی کہا کہ امور دینی او باندھی کہا کہ مغیبات او کٹ سگن باندھی دم تک ان کالم چھ مقید دین تو خبر نہیں پاگی وکان فضل اللہ او دے فضل اللہ تعالی علی کا عظیمہ پتا باندھی لوئے لا خیر نشتر سے خیر و فیدہ چی کثیر من نجواہم پڑیر مشروع دے خلق کی اللہ من مگشتر فیدہ پر مشروع دا غچا کی امر بی صدقہ دن چپل سڑے تیزئی پر صدقہ ترغیب ورکی او معروفین یا حکم کئی دتاعت دا اللہ تعالی او اسلاحیم بین الناسی یا دسلحی کمیز دا خلقو کی ومن یا فالزا علی کا چاچو قلدہ کارنو چدا مقبری بیان شل ابتغا امر ذات اللہ دفار دنطول درزاد اللہ تعالی ریا شہرت سمعتنو ارادہ فسوفا نو تیہی زرد چورفکم اندت پاخرت کی عجرن عظیمہ ثوابن غیدہ سلوی چدا غیدہ پار صحت اور انتہانشتہ ومن یشاقق الرسول سوچ مخالفت قید پیغمبرنا من بعد ما پاس داغی تبین لہو الہدا چمالو شدتا حق توحید و نبوت پیغمبر و تمالو شد ویتبی او تابداری قید کل قیده غیر سبیل المومنین علاوہ دین دا مومنانونا دا نور و خلق پا دینونو بادی دے روان بی نولی ہی ما تولا اللہ وی حوالبکم اندیہا غشیتا تولا چکن طرف دا قصد و توجو کری دا و نسلی ہی جہنم داخل بکدل ردو زختا و ساس مصیر و ناکار زید دا دو زخت واپس کی دلو اکول ظلالم بعیدا این یدعون من دونی ہی اللہ بناکا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے دا دیہاتیان ما یو بدا سڑے حاضر شو نہایت بدا اور کمزور کلچ پیغمبر علیہ السلام پر آغلو نور پر فرمائی چھ اے دا اللہ پیغمبرہ یقیناً زمادہ زندگی او زمادہ حال دا بڑاپا دا ستا سوڑان دے دا کہ زمان دا بڑاوالی دا حال دے لیکن گناہوں اخو ما ڈیر کری دی البت دا دا کلن چھ ما اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرتوں باندے پی جندلے دے دا غین اروس کو ما دا اللہ سے رسول شریف نہیں کری اے دا اللہ پیغمبرہ گناہوں اخو زمان ڈیر زیاد دی و البت یو خبر ما کری دا غدا دا کله نه ما الله تبارک وتعالى پیژندلې ده دا غین وروسته ما دا الله پر رسول شریف نری ګرځولي اور په الله باندې دا الله په وحدانیت باندې ما ایمان وروړې ده او زه پیمانه ما چې زمانہ کوم ګناهونه شوي دي یقینا په هغه باندې پیمانه ما او دا را سره فکر دي چې ځکه الله تبارک وتعالى څخه لاړ شم الله په زمانہ تپوس کې نظام بسخا دي دے بانے دیر دیا تھا فوس تو مانو چھ گناہونا کو زمان شوی دی البتہ دمر خبر ادا چھ کفل گناہونا بانے زب پیمان اور خفیمہ او دارا سر فکر دے کہ پدا سے حالت کے ذا اللہ سے کلارشم نسیب زمان بسا حالی پدے باندے حقا دیر دیا تفسوس کو خفگان اظہاری کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ دایت رولے گو چھ گورا اللہ شرک اور کفر چاہتا نماغ کئی یو سڑے کا دو دنیا نا کافر اور مشرک لاڑ دتا معافی قتم نکی گی لیکن ددین علاوہ چی یو سڑے مومن اور مسلمان بھی د بشریت د تقاضا مطابق دغه ګناهونه شوي وي ګوچ هغه ګناهونه ډیر زیات وي الله تبارک وتعالى دغه ګناهونه د انسان ته معاف کوي اوسو بیان راځي چې ګوره د دې ګناهونو د معافیت لپاره الله مون سره ډیر آسانتیا کوي ډیر رقم عمل کوي یو انسان د هغه باندې ګناهونه دي الله په تکلیفونه راولي مصیبتونه پر راولي تر دې پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د چا په خپل کې یو ځای مات شي یو ځای دا مصیبت او تکلیف د تراشي نو الله دغه تکلیف د دې ګناهونو د پاره کفاره ګرځي او الله دغه ګناهونه په دې سره پټوي څومره خپل معامله الله د مسلمان سره کوي چې مسلمان قدم په قدم ته هر څومره ګناهونه کړی دي اول خدا دا چې دې توبه الله توبه سي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا انسان اوس پوه شي زما دا بنده په دې پوه شي چې ما سیوا زمانہ بل آسراد دې نشتا ما سیوا زمانہ بل څوک دې ګناهونه معقول نشي راغه زما دربار کې حاضری وکړه زدا سره خالد اسنه دې زنه نو واپس کوم زه چا له پتیر عمر ګوته غور نور کوم چې تا کرو څه څه کول چې اوس مال رالي دا دې وکړه دا دې وکړه انا ته مال رالي الله وی نه چاله په غور ور کوم او نه دا سره خالد اسنه لېګم کته دومره ګناهونه کړی وي چې دا هغه ځمکې نه واپس تر اسمانه دا پیدا په ګناهونه باندې دکېږي نا الله وی زبر تا ټول معاف کوم او د دې په ځای باندې د ځمکې نه تر اسمانه د حسنات او دنه کوم تنظیم ور نو کوم الله تبارک وتعالى په دې ډیر زیات خوشاليږي چې انسان الله ته توبه وکړي هر قسم ګناه چې د دې انسان نشوي دي په دې چې کله الله تبارک وتعالى ته سخت دل سره توبه وستا الله تبارک وتعالى دغه ګناهونه دې معاف کړي ځان لا خبر ادا چې یو طرف ته رحماني تعلیمات دي او بل طرف ته شیطانی سبقونه دي شیطان په انسان باندې محنت کوي دا معلومه خبره ده چې شیطان دا الله ته وړاندې پسند کوي چې الله تعالی په عزت او جلال مې قسم وي چې دا کسان وزې غواکون د دې د وجه نه زه خو د جنت نه وتم او دارنګ سوسو ما سره داسې وسو خو ستا په ذات مې قسم وي چې دا کسان به ګناهګار دا څه کومه د دین نه اړو دای باندې به ګناهونه کوم لیکن الله تبارک وتعالى خپل جلال قسم کوي خپل عظمت قسم کوي چې دا کسان تر کومه پورې زمانه معافي غواړي زه به دې کسان ته معافي کوم یو طرف ته شیطان قسم کوي ور شیطان کو درو جن دي هميشه لپاره انسان له دوه ور دي په دې خبرو باندې چله کتلا معصومي ستا خو ډېر اوږده زندگی ده اوس خپل عيش عشرت وکا موقع به راشي داسې توبه به وباسي او چې کوم کسان مشران دي هغه ته وایي سړیا ده که ته خپله لکې لا تا ته موقع ډېره ده پرېږه ده نن دا وکا وروسته به توبه وباسي د زندګۍ سرټیفیکیټ چا سره نشته چې زه د دې ځای نه تر کوره پورې درېشم او کنشم کې واقعات زموږ ستاسو وړاندې دي چې بعضې کسان کور ته هم بیا واپس نه شي کوم ځای چې الله ولا مقرر شوي روغ رمتل ته لاړ شي او د هغه ځای نه بیا من په کټ کې دی راړي د زندګۍ سرټیفیکیټ محترم نشته شیطان خو دا محنتونه په انسان باندې کوي لیکن د الله د طرف نه دومره لوی نوال او کرم دی نو د الله دا کرم داسې دی چې د دې ځان مستحق جوړول پکار دی چې داسې معاملات او اعمال زموږ وشي چې الله زموږ ناراضي شي او زموږ دا ګناهونه موږ ته معاف کړي په دې کیسه مسائل دي هغه غور سره اوري چې بعض مسائل په کې داسې دي شیطان په انسان باندې څنګه محنت کوي انسان باندې څه څه کوي قرآن کې داغي ذکر څنګه راغلي دي نو دا خبرې به لوګون ته په غور سره اوري او بیا الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي چې شیطان زنانو ته څه وایي او نارینه ته څه وایي زنانو باندې کوم ناروا کارونه کوي نارینه باندې کوم ناروا کارونه کوي داغي بیان باندې آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله بتاکی کر الله تعالی لا یغفر نماز کوي ان یشرک به چې شرک وکړي چې سره الله پر رسول شریک نشي په ذات یا باغ صفات کې چې کوم صفات ده الله تبارک وتعالی سره خاص دي باغ صفات کې څوک ده الله سره شریک نشي او په دې عقیده باندې دې مرشي نو داسې انسان ته الله بالکل معافي نه کوي مشرک الله نماز کوي کافر الله نماز کوي معنا دار چې مشرک کافر جنت نه ځي ويغفر او معاف کوي ما هر گناهونه دون ذالکا چې د کفر او د شرک نه علاوه دي د کفر او د شرک نه علاوه چې کوم گناهونه دي لوی نه لوی گناه بولي نه وي الله تبارک وتعالى وعده ده چې دا معاف کوي کله من هغه چاته یشا او چې اراده وشي الله تعالی د بخښنې هغه ته یعنی کوم سړی چې اهل دې دې معنا دادا چې کوم سړی اهل دې چا دې دې خبرې دي چې دا گناهونه هغه ته معاف شي نو الله هغه ته گناهونه معاف کوي یو مسلمان به ځان اهل دې وګرځي کنه چې اهل دې وګرځي بس الله ورته گناه معاف کوي ومن یشرک باللہ چاچے شرک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سرا چاچے اللہ طرف ذات و صفات کے شریک نہیں سر فقط ضلالا ضلالا بعیدا فتحقیق کرا دے سچو گمراہ سے پاتا گمراہ ہے لری سر دے ہدایت نہ مانا دار ذہبان طریقی و حرم الخیر کلہ صحیح طریقے نہ دے بالخالا اور نہ ہر خیر نہ دے محروم شفا ضلالت مانا سدا صحیح طریقے نہ لری کے دل اور نہ ہر خیر نہ محروم کے دل کم کرے چا خیر تو دے دا ہر خیر نہ محروم رکھا یہ خیر ان دلی بند کا قسمت کی ہوئی چکم دا خیر سر کلی خیر نہ دی ان يدعونا دادين فمانا دا ماسر دا نفية دا ما يبغونا بل لگين كي دا كافران من دونه ما سوا دا اللهم تعالانا إلا إناثا مگر دا حق بوتانو سرا چه غبی روح دا مگر دا حق بوتانو چه غبی روح دا دا إناث فمانا دا بوت سر دا بوتان بی روح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترجمہ کری چه دا بوتان بی روح دا اصل خبر دا دا چه هر یو شئی چه باغی کی روح نوی مداغین تعبیر عرب و لفظ و انسا سرکے خدا کامین دے کمشی کی جو روح نشتا کنا مداغین دی تعبیر کو انسا سرکے انسا زنانت لے جنکو تو ہوئے نمانا دا دا چه کم بی روح شئی دے داغین دی تعبیر کو چاہ سرکے پا لفظ زنانا پا لفظ جنکو سرکے نبدا دی پا دی بودان کم روح نو کنا نزکت نا تعبیر دلتا دا محاوری دا عرب مطابق پا لفظ نا مانا داری کہ اللہ وی کدا کسان ما سیوا دا اللہ نا بندگی نے کئی مگر دا حاغ بوتان شا دا بوتان جو روحو نا نشتا تاسو با ترجمہ دا سکو ہے محاورہ کدا سیرازی گو رہے سنگ ہوئی ویدہ سے ہوئی ویدہ پلانے چلے کنا انسا مثلا کل حجر والخشب کان کتا سو گو رہے اور مرگو مرگو تو گو رہے چکم اسی زنو کی روح نشتا وہ دید آگئی نا تعبیر پچا کر کئی تو مونس سے جی سرا اور اب سنگ ہوئی حاضح الحجرو دا کان چلے کنا تو عجیبونی دا ما تعجب کیا چلے دا تو عجیبو سی غد مونس کا تسوس پر کوئی گی مدلتا نسبت دا مونس دے کانی تو اسو اور یاد آتی حاضح الدراہمو تنفعونی دا روپے با مارا نفرا کئی دراہمو تشری بی روح شیر کنا دا روپے اور دیتا نسبت دے چاو شد سی غد مونس ہو تنفعو دا زمون کے اطلاقی سی غد مونس ہوئی مدام قانون اور ذاتی پر تاس کا بیان کیا چھ کم یو شی بی روح دے دا غی ندی تعبیر پر چاہ سر کئی وہ انسا سر مونس کی سر کئی اور دا بودانم دے بی روح دی ذکر دلتا نتعبیر کو پر چاہ سر پر لفظ اناب دارا او یاد آدھا چھ دا دی دکم بودانو بندگی کو لکنا مددہ بودانو نسبت کا قبیلے تکی دا اور قبیلہ کو مونس دینا اگر بودتے مونس ہوئے یا دا دی دا بودان مونس ہو دی دا بخل بودان نمونہ دا خود ہو لکی لکن آکو گو رہے دا پاربائی کی دا خودی نم دے اور یعنی تانیس والا سیخہ دا عزاو گو رہے دے کہ علی پہ محصول دے دان دا مونس والا سیخہ دا مناکو گو رہے پدیر کم تیر تانیس کا دے دول تا ساس ہو گو رہے دے دا خود خدایانو چکم نمونہ ہی کیوں آگا نمونہ دا خود ہو اگلے رکھے مران خدم رو جو دے دا جنتر سیل نمون رو بل بودان دے دا خود نمونہ ہی ہمانا بدا ذکر ہے اِن یدعونا بندگین قیدا کافران من دونه ما سوادا اللانا الا اناثا مگر دہا بودان چا رب دی روح دی دبی روح بودان بندگی دی گئی خواہ بندگی بے دبی روح بودا او دا تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول دے و این یدعونا او بندگی نکی دا کافران الا شیطانا مریدا مگر دا شیطان سرکشا دا شیطان بندگی خودی نکی دی خود بودان دی خود بودان دا چل ورد چا کولے دی جدید پارا سبق سوکتے شیطان دے نو قانون داری چھے نسبت سبق تا ان کی گی خواہ نسبت ستا کی گی سبق تا شیطان کو گرے دید شیطان بندگی نہ لکڑے دید دی بوتانو کڑی دا خدا بوتانو بندگی ورطا خوری چارا دا ورطا شیطان خوری دا نو گویا دید شیطان بندگی شروع گا خواہ او کل داری ماری متنزیل لکی چھے پا ہر بود کے بدن شیطان ناس ہو ہر بود کے بدن شیطان ناس ہو میں چھے دی بار بود بندگی بولا میں بس شیطان بندگی بے بولا او غبا کلا کلا رکھر قبر اثر داتی میں دی بدا غینا متاثر لعنہ اللہ لعنت دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے پچھابانی پدے شیطان بانی یعنی لرے کرے دے اللہ تعالیٰ دا شیطان دا رحمت پلنا لعن پا مانا دا بعد و دلی روالی سر دے مانا دا رچے اللہ دا شیطان دا خبر رحمت میں لرے کرے دے او دی بیان دا شیطان خبر منی او شیطان پسی دی وقال ودي شيطان ویلو لا اتخذن من عبادك الله قران دي دا قسم گئی لا نے مؤتعد قسم دے نہ مانا دار چہ اللہ پر ذات قسم گئی چہ ستا پر ذات میں قسم او خدایا لا اتخذن من عبادك خام خاز بن سم دبن دی گان استانا نصیبا مفروضا یو ہے معلومہ دے کے بزان دے معلومہ ہے سو جوڑن زیاد کسان با فرزان کو سیرا ودم اور کم کسان بے خدا اصلا بندگی گئی دا اللہ قرآن دی دا زلیل قسم کری اور قسم پر دی کری جستا پر دی مخلوقات کے بزم آہی کردی رئی اور شیطان پا خبر خبر کی رشتی نے دے بلی رشتی نے دے منو گو رائی کنا دا شیطان پی روی دی رہا دا کدا اللہ دے کر خپل تاسو وګوره یو ځای شیطانی کارونه دي هلته وګوره چې دا خلک څومره دي او چې کوم ځای رحماني کارونه دي وګوره هلته څومره دي یو ځای د شیطان والا تعمیرات دي نو هلته خلک څومره حساب دي یو د رحمان والا تعمیرات او آبادۍ دي هلته خلک څومره حساب دي بس تاسو مو فکر خپل هر سړی پرې سره پوهېږي چې دا شیطان کوم قسم کړی دی نو موږ ګوره د الله په وړاندې قسم کړی دی بیا دې شیطان ذلیل کسی دی ولا اذلنهم او دا شیطان قسم کوي دا الله په وړاندې ولا اذلنهم عن الهدى او خدای خامخا اړو بد دا خلک د سمیلار نه د دین نه به اړو د هدایت نه به اړو د حق نه به اړو دې ته به قطعا نه پېدم ولا امنینهم او ارزوغان او امیدونه به ور کوم چاته دي مخلوقات ته د دې خبرې چې الله جنت ولا نار ولا باسا والکو نه جنت شتا نه دوزخ شتا نه د دې مرګ نه بیا ژوند کېدل شتا بيدار زوغانې دا امیدونه دا لالچونه به دیر زور قوم غواړي چې نه جنت شته نه دوزخ شته او نه د دې مرګ نه وروسته بیا ژوندون شته ولا آمرنهم او خامخا به حکم به کوم دې انسانانو ته فليبدلكن آذان الانعام دی به کټ کوي غوږونه د چا د حیواناتو حیواناتو غوږونه پټ کټ کوي په نوم د بتانو باندې غوږوسیر دا د بت په نوم باندې دی بس هغې ته به بیا چا کار روس نه کوو اوس هم ډېر داسې دي چې ما سوا د الله نه بل طریقې سره داسې غلط غلط کارونه کوي د یو خو بدی دا غوږونه د حیواناتو کټ کوي وری کټ کوي دا د فلاني بت په نوم دی دا یې نښه ده چې داسې مخه په خپلو په اوږدو باندې غوږوسیر بیا بیا لکه دا د بتانو په نوم دی دېله ګوتې مور ده ولا امر اللهم فسوچ کوي حکم وکوم د دې خلقو ته خلق يغيرن خلق الله خامخا دی ببدلوي دین د الله تعالی دا الله دین ببدلوي په دې کې بخبل احکام در نه کوي دا الله چې کوم احکام را لېږلي دي هغه به شاته کوي موږ شپه ورځ لګیا یو چې په دې دین کې څومره تبدیلی کوو دا احکامو کې څومره تبدیلی کوو خپلې فیصلې تاسو وګورئ خپل اعمال تاسو وګورئ نو هر انسان ته پته لګي چې زمونږ دا فیصلې او زمونږ دا اعمال د دین مطابق دي او که زمونږ دا فیصلې او زمونږ اعمال دا بل طرف ته دي هر انسان دا فیصله کولی شي دغون تک خپلې کاروای زندګۍ ته وګورئ فليغيرن خامخا دیو تغییر تبدیل والی پس کی برا والی خلق اللہ په مخلوق دا الله تعالی کې پس سرا په حلالو نه د حرامو سرا کم شی چې حرام دی دا غیر د حلالو نه د پاره بدی غره ورته حدیث کرا دی چې دا څه معنا برا شي چې دا خلق په ټول شراب کې د دې شراب نوم په بدل کې نوم ور لبل کې دی اوس کې به شراب دا غیر جو مونږ چې حرامو ته دی کېږي دای په جنتی دای باغ تحلیل به حرام وکي کم سي دنه چې الله په دای باندې حرام کړی دي نو دای په سوق کې پاوي داغي با حکم کې چې دا حلال دي او تحریم به حلال وکي کم یو شی چې الله دې ته پاره حلال کړی دي هغه شی به دای حرام کړی دای په داسې تغییر او تبدیل په څه کراولي په دین کراولي حضرت ایک امام رضی اللہ تعالی عنہ او یو جماعت مفسرین هغه د دې تفسیر کوي فلا یغیرن خامخا بدای بدا خلق خلق الله کم سره چې الله دغه ور کړی دا کم شکل چې الله تبارک تعالی دغه ور کړی دی دی با خپل شکل بدلې شکل خپل څنګه بدلې او تاسو خپل وګورئ دې کې څه مسئله نشته دا خو دلایل نه غواړي دا خو د سر په باندې دی شي الله دا څنګه خیسته جو صدر کړی دا څومره خیسته شکل الله در کړی دی او ته ځان سره څنګه الله په پوهې چې تعالی خیسته جو صدر کړی دا او که ته په خپل پوهېږي چې ځان خیسته کوي په خپل پوهېږي ته کم ځای په څومره راغلې چې ته نه نه څه په دې خیسته کې کوم معنا دا دا الله معنا دا کیږي را کړی دا الله نه پوهې شي او آیات دې کړه الله نه پوه شوی ته په دې باندې پوهېږي نن چې ته ځان په دې باندې خیسته کوي کم یو کور دا سړي چې پای کې ګیره خړې دی نه دا چې کور باندې څوک خوې پدې دنیا کې چې پلانې کور دا سشته چې کی ګیره خړې لې نشتا نو شیطان په دا کار وکړو تغییر به خلق الله را واست تاسو څو ظلم آوي دي چې ګیره په حاضر دا واجب دي ګوره سنت ملي او کوم سړی چې ځان نه پوهېږي هغه پر الله څخه هغه الله تبارک وتعالى په علم کې دا چې همیشه عام گناہوں لگا دی زنا یو گناہ دی یو ساتھ پہ اوکے خلاص پشی شراب یو گناہ دی یو ساتھ پہ اوکے خلاص پشی قتل یو گناہ دی یو ساتھ پہ لگی گیر خور دا سی گناہ دا چی 24 گھنٹے تا مجرمی کتویخی کودی کتروانی کناسی خوراکی کم اس کے بہر حالت کے عین خانہ کعبہ کے دن چی گیر دی خرین دا دغل تم تا مجرمی توافو نہیں کر دا تواب پا حالت کے انتا مجرمی دا یو عظیم گناہ دا خرور دا گناہ سے بھولی سبانے گئے شیطان سوئے فلا یغیرن